shpirtin sa gëzoja un kur më thoje mos ki frik të dua shumë a e mban mend ti shpirti im sa të çmoja un kur më thoje mos ki frik të dua shumë asli në shpirtin tënd s'më ke dashur kur tani të me mun im kur të thoja un në të mirë dhe në të keq së ndahem kur a e mban mend ti shpirti im nuk ma thoje dat se një dit nuk doje mun njeri u jot asli në shpirtin tënd s'më ke dashur kur tani të me mun asli get the shoulder.